Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Dużo firm nie opłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Dokładnie, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry, zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 stycznia, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, witam w nowym roku i zapraszam na serwis Trójki. Jest policyjne śledztwo w sprawie wydarzeń w Bukowinie Tatrzańskiej. W ataku nożownika zginął jeden mężczyzna, drugi trafił do szpitala. Uwaga na śliskie jezdnie i chodniki. Bardzo niebezpiecznie jest. Pośliznęłam się dwa razy. Marznąca mrzawka pada na wschodzie i południu kraju. Słaby występ Polaków w Garmisch-Partenkirchen. Do finału konkursu czterech skoczni awansowali tylko Stoch i Żyła, są jednak poza pierwszą dziesiątką. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie ataku nożownika w Bukowinie Tatrzańskiej. Nie żyje jedna osoba, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Tragedia rozegrała się w sylwestrową noc przed jedną z karczm w Bukowinie Tatrzańskiej. Sprzeczka przed lokalem przerodziła się w bójkę, w czasie której nieznany sprawca wyciągnął nóż. Ugodził nim dwie osoby, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które błyskawicznie przyjechało pod ten lokal i rozpoczęła się reanimacja jednego z poszkodowanych mężczyzn. 23-latek z Podkarpacia zmarł. Drugi mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Napastnicy z miejsca bójki uciekli samochodem. Policja cały czas ich poszukuje. Został zabezpieczony monitoring pokazujący to miejsce zdarzenia. Całą noc policjanci przesłuchiwali świadków. Po sylwestrowych zabawach z ranami ciętymi do szpitali w Krakowie i Zakopanem trafiło jeszcze dwóch mężczyzn. To była pracowita noc dla policjantów i ratowników medycznych w Małopolsce. W sumie pogotowie w województwie interweniowało 350 razy. Ratownicy musieli pomagać głównie osobom, które nadużyły alkoholu oraz rannym w wyniku pobić i nieumiejętnego odpalania fajerwerków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ślisko jest na chodnikach i jezdniach. To przez marznącą mrzawkę pada na wschodzie i południu Polski. Mieszkańcy Lublina, którzy wyszli dziś z domu, całą energię muszą poświęcać na utrzymanie równowagi. Bardzo powoli. A tak to jest ślisko. Bardzo niebezpiecznie jest. Pośliznęłam się dwa razy, no ale nie upadłam. Na szczęście. Powoleńku, spokojnie patrzeć pod nogi. Nie być takie rozproszonym, to można jeszcze kursować. Można. O pogodzie więcej za moment po serwisie. Ekonomiczna jazda wymogiem na egzaminie na prawo jazdy. Od tego roku trzeba będzie tak prowadzić samochód, aby jak najbardziej ograniczyć zużycie paliwa, wyjaśnia dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Waldemar Olszeński. Eco-driving tak zwane, czyli dostosowanie prędkości do obrotów, używanie nie tylko pierwszego biegu, czy drugiego, czy trzeciego, ale również i pozostałych w momencie, kiedy są odpowiednie warunki, więc tutaj na to będą zwracać uwagę egzaminatorzy. Egzaminujący będą też sprawdzać umiejętność hamowania silnikiem. Co zresztą jest szczególnie w warunkach trudnych, zimowych, wskazane, bo hamowanie silnikiem niższym biegiem jest bezpieczne. Według nowych przepisów do egzaminu teoretycznego będzie można się przygotowywać samemu, bez potrzeby kończenia kursu. Pytania będą opublikowane w internecie. Egzamin będzie ważny bezterminowo, a nie jak dotychczas przez pół roku. Za godzinę pracy co najmniej 8,5 euro. Tak jest od dziś w Niemczech. Z nowym rokiem u naszych zachodnich sąsiadów zaczęła obowiązywać płaca minimalna. Z Berlina Wojciech Szymański. Wprowadzenie płacy minimalnej było jednym z głównych postulatów współrządzącej Niemcami Partii Socjaldemokratycznej. Szacuje się, że na nowych przepisach skorzystają blisko 4 miliony pracowników, którzy do tej pory zarabiali poniżej 8,50 euro za godzinę. Ale płaca minimalna początkowo nie obejmie wszystkich zatrudnionych. Niektóre branże, na przykład mięsna, rolnicza czy ochroniarska, wywalczyły sobie 2-letnie okresy przejściowe. Prawa do płacy minimalnej nie mają osoby niepełnoletnie, które nie skończyły jeszcze kształcenia, oraz praktykanci. Także osoby, które długo pozostawały bezrobotne, nie muszą zarabiać od razu 8,5 euro za godzinę. Przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia mogą dostawać mniej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Dwóch Polaków awansowało do finału czwartkowego konkursu turnieju czterech skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Piotr Żyła i Kamil Stoch są jednak poza pierwszą dziesiątką. Pierwszy lądował na 127 metrze, jest na 15 pozycji, a Stoch osiągnął 123,5 metra. I zajmuje 18 miejsce. Liderem po pierwszej serii jest Norweg Anders Jakobsen po skoku na odległość 135,5 metra. Drugie miejsce zajmuje Szwajcar Simon Ammann, a trzecie Słoweniec Peter Prawc. Rzucę palenie, przejdę na dietę, wyjadę na wymarzone wakacje, nauczę się nowego języka. To najczęściej w nowym roku obiecujemy sobie sami. I zawsze w styczniu mamy nadzieję, że tym razem uda się spełnić noworoczne postanowienia. Tylko dlaczego tak ciężko to zrealizować, wyjaśnia dr Ewa Jarczewska-Gercy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jednym z powodów jest to, że naszymi postanowieniami noworocznymi stają się takie cele, które oczywiście my chcemy osiągnąć, ale nie uświadamiamy sobie albo nie chcemy sobie uświadomić, że zachowanie do tego przeciwne też chcemy robić. Czyli na przykład postanawiamy, że chcemy rzucić palenie, ale jakby to, że chcemy palić, jest jeszcze silniejszym celem. Postanowienia noworoczne warto jednak mieć, bo każdy moment i każdy pretekst jest dobry, żeby nad sobą popracować, dodają psychologowie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy poza Pomorzem wszędzie deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka przechodząca w gołoleć. Na wschodzie i południu Polski mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Temperatury od minus 6 stopni na południu do plus 3 na północy, a jutro tylko na południu kraju minus 2, poza tym wszędzie na plusie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trójkowym studiu odbyły się już tysiące koncertów. Trudno wskazać najlepszy z nich, ale może to był właśnie ten. Koniec października, 7 lat temu, wieczór. Przy Myśliwieckiej pojawia się Susan Vega. My name is Luca. Przeżyjmy to jeszcze raz. I live on the second floor. Zapraszam na retransmisję jej koncertu. Dziś o 21. Wojciech Mann. Thank you very much. Good night. Thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Przepraszam, przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład pralka Beko klasa A+, pojemność 6 kg za 699 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21. Trójkowy. Top Wszechczasów. Piotr Szmedz jeszcze przez godzinę przeprowadza was między pozycjami 40 a 33. Zaraz po mnie Piotr Stelmach, który będzie smutny, bo po pierwsze sobie nie zapowie, a po drugie spada o 5. 40. to me, yes, right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Najwyżej dokładnie 10 lat temu, na miejscu 16. Panie Piotrze, proszę już nie grać Pink Floyd, bo serce mi krwawi. Ania, dobrze, nie będę, niech Stelka gra. A teraz ja się będę cieszył, choć tylko połowicznie, bo z jednej strony dwa oczka w górę, z drugiej strony kiedyś na piątym w 83. No, ale sobie zapowiem. A raczej nie zapowiem, bo przecież dziś bawimy się w Jaka to Melodia. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little cold. Found her. Thank you. trzeba mieć rękę ze stali, żeby tak delikatnie opuszczać suwak podczas fejdu tego nagrania. Wiecie, że tam jest zarejestrowane brzydkie słowo? Jak pan wokalista się pomylił? Trzeba tylko uważnie posłuchać w słuchawkach i można to wyłapać. Top niespokończoność. Jeżeli dobrze odczytałem intencję autora, to ma być top, który nie jest 24-godzinny, tylko całoroczny, bo piosenek podobno wystarczy. Natomiast zawodową LP trójką albo rozstrojeniem jest sytuacja, w której w lewym kanale słuchawek jest komentarz do skoków, w prawym top, a na ekranie komputera naprzeciw bardzo pilny kosztorys. To wiadomość od Macieja. Gratulujemy tego, że potrafisz rozstroić, jeżeli to jest właściwe słowo, bo ma chyba jeszcze inne znaczenie, swoją uwagę. Powiedzieć, że pozycja 38 pnie się w górę, byłoby nadużyciem, bo to tylko jedna pozycja. Thank you. pnie się, zaprotestowała Aga. Tyle helikopterów uciągnąć. Co racja, to racja. Po 666 pozycji uparliście się teraz na 333, twierdząc, że podział na dwa powoduje zupełnie inny wymiar, jeżeli chodzi o ideologię tych trzech numerów. Znów co racja, to racja. To powiem tyle. Na 333 miejscu w tym roku jest bardzo fajny numer, pasujący jak ulał do dzisiejszego dnia. Wiem, że słaba podpowiedź, no ale próbujcie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Czy podobnie jak w przypadku Enough Breaking the Wall, nasza pozycja 37 jest obciążona tym, że jest z nami we wszystkich 21 notowaniach i także w zerowym? Bo Enough Breaking the Wall minus 3, natomiast pozycja 37 minus 4. Muszę dopowiedzieć, że nigdy chyba ten utwór nie zabrzmiał, przynajmniej dla moich uszu, tak pięknie jak w tym roku z płyty winylowej w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school air. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love, Panie Piotrze, co takiego zobaczyli w studio Osieckiej słuchacze Trójki będący świadkami odsłuchu grupy Led Zeppelin, czego nie można było zobaczyć nigdzie indziej? No powiem, zobaczyli, jak Jimmy Page dostaje ode mnie prezent. Bardzo się z tego prezentu cieszy, pokazuje go do kamery i w tym momencie wkracza jego menadżer, zakazując mu pokazywanie nie tylko do kamery, ale w ogóle. To nie była podpowiedź, to było tyle, ile mogę powiedzieć. Teraz mamy na tapecie pozycję numer 333. Ponieważ powiedziałem, że pasuje idealnie do dzisiejszego dnia, natychmiast pojawiło się New Year's Day. Problem w tym, że New Year's Day jest na zupełnie innej pozycji, a nawet zagraliśmy to dzisiaj wyjątkowo na prośbę Piotra Barona. Ciągle pada. Ja wiem, czy to pasuje do dzisiejszego dnia. Zgadujcie dalej, bo ta podpowiedź okazuje się być całkiem wyczerpująca i być może przed końcem tej godziny jeszcze trafimy. Teraz mamy w notowaniu 21 trójkowego topu wszechczasów miejsce bardzo szczególne. Zaczynamy od pozycji 36, która nie drgnęła od zeszłego roku. Świeci neonami prawa. Złote czasy to były na początku XXI wieku. Pozycja ósma w roku 2003, 2004 i 2005. Dlaczego to miejsce szczególne w tym notowaniu? O tym powiem za chwilę, ponieważ Paweł był pierwszą osobą, którą trafił w trzy trójki i odgadł pozycję 333. Żeby wam nie psuć przyjemności, jeszcze nie powiem, co to za utwór. Poza tym bardzo chciałem go zagrać. Niestety na pewno nie zdążymy. Natomiast utwory pasujące do dzisiejszego dnia okazują się być dość liczne. Choć szklana pogoda wydaje mi się dość kontrowersyjna. A teraz pozycja 35. Piosenka się zmienia. Zespół nie. We'll be right back.

Pamiętam, że wtedy na koncert do Mygi chodziło się trochę tak jak teraz na Gotye, w zasadzie dla jednej piosenki. Jedyny w naszej setce utwór śpiewany nie po polsku i nie po angielsku i pewnie tak już na zawsze zostanie. Zawsze podziwiałem Kazika, że udało mu się opanować cały tekst i to w dodatku w oryginale. No to pora powiedzieć, że to Paweł był pierwszy i odgadł, że na pozycji 333 tegorocznego notowania jest utwór Perfect Day Lou Reeda. Nie zdążymy go zagrać, ale polecam wam go jako postscriptum po zakończeniu dzisiejszego topu. Zagrajcie dla siebie, bo to znakomity utwór na nowy rok i cały przyszły, w którym życzę wam najlepszego i bardzo dużo dobrej muzyki. 21 notowanie trójkowego topu wszechczasów. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Za chwilę Piotr Stelmach i pozycje od 32 do 1, a ja kończę 33, spadek o 7. You listen, you teach me my